0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura opublikowała raport o działaniach śledczych w czasach rządów PiS. Mieszkańcy Krakowa chcą, żeby całe miasto zostało objęte uchwałą antyhałasową. W Lubuskiem wprowadzono kontrolę na granicy w związku z wykryciem w Niemczech pryszczycy. Prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry wielokrotnie łamała zasadę równego traktowania obywateli w śledztwach. Na prokuratorów wywierano naciski, często sugerowano, jak prowadzić daną sprawę. To główne wnioski z tzw. raportu Bodnara. Zespół śledczych zbadał 200 spraw, wyniki audytu omówiono na konferencji prasowej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała tego, co mówiono w prokuraturze krajowej. Witaj. Witam. I powiedz, jakie są ustalenia śledczych? Działający od sierpnia ubiegłego roku specjalny zespół, który powołał prokurator krajowy Dariusz Korneluk, wziął pod lupę sprawy z kilku grup. Pierwsza grupa to są śledztwa głośne, opisywane przez nas, przez media. I tutaj można chociażby wymienić sprawę tzw. dwóch wież. W tle jest kierownictwo PiS-u, willi Kwaśniewskich czy zdarzenia drogowego z byłą premier Beatą Szydło. Druga grupa to sprawy celowo przeciągane i sprawy przeciwko sędziom oraz prokuratorom, które miały być straszakiem na oba te środowiska. I wszędzie tam, jak mówił prokurator Dariusz Korneluk, odnotowano polityczne naciski i sprzeniewierzenie się artykułowi 6 przepisów o zawodzie prokuratora. Wszystkich obywateli prokurator powinien traktować tak samo. Wiele razy ta zasada była łamana. Łamana niejednokrotnie w sposób cyniczny, jawny. Raport opisuje 1/3 wszystkich badanych spraw z lat 2016-2023, a już w lutym mamy poznać całościowy dokument z prac zespołu śledczych. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Gdańsk upamiętnia Pawła Adamowicza. Trwają dwudniowe obchody w 6. rocznicę śmierci prezydenta miasta. Na miejscu jest Aneta Pawłowska-Krać. Powiedz, Aneto, jak przebiegają uroczystości? Teraz na placu przed Europejskim Centrum Solidarności gromadzą się ludzie, którzy zapalają znicze i układają je w kształt dużego serca dla Pawła Adamowicza. Wewnątrz dużego serca powstanie mniejsze, ułożone przez dzieci i młodzież z gdańskich szkół. To część akcji mającej wyrazić sprzeciw wobec hejtu. W dwudniowych obchodach biorą udział mieszkańcy Gdańska, dla których Paweł Adamowicz był ważną postacią. Wspominam go jako przede wszystkim dobrego gospodarza, bo wszędzie był, każdego miejsca przypilnował, dotknął. Tyle dzieł zostawił po sobie i to właściwie świadczy o tym, jakim był prezydentem. Jako człowieka bardzo otwartego, bardzo o szerokich horyzontach, który ewoluował w ramach swojej prezydentury. Prezydent Adamowicz był kochanym człowiekiem. Wczoraj odsłonięto tablicę pamiątkową w Europejskim Centrum Solidarności. Przyznano także nagrodę imienia prezydenta Pawła Adamowicza. Otrzymał ją mer Kijowa Witalij Kliczko. Wieczorem złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscu ataku na prezydenta miasta. Dzisiejsze uroczystości zakończy msza święta w intencji Pawła Adamowicza. A mówiła o tym z Gdańska Aneta Pawłowska-Krać. Nie tylko ścisłe centrum Krakowa, ale całe miasto powinno zostać objęte uchwałą antyhałasową. Mieszkańcy przygotowali nowy projekt przepisów, które mają ograniczyć hałas. Uchwała ma zakazać używania nagłośnienia w nocy. Poprzednia propozycja zakładała, że uchwała obejmie tylko okolice rynku głównego, tłumaczy przedstawiciel mieszkańców Ryszard Rydgier. Przysłaliśmy nowy projekt, który jest kopią z kolei uchwały poznańskiej. Odnosi się do całego miasta Krakowa, a dotyczy tego, aby od 22 do 6 rano nie była nadmierna emisja urządzeń nagłaśniających w praktyce muzyki. Przeciwna uchwale antyhałasowej jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. Przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacji twierdzą, że przepisy doprowadzą do zamknięcia części lokali, przede wszystkim klubów muzycznych. Świecko, Gubinek i Olszyna. Na tych trzech przejściach granicznych prowadzone są kontrole w związku z wykryciem groźnej choroby zwierząt w Brandenburgii. Chodzi o pryszczycę, która atakuje m.in. bydło, trzodę chlewną i owce. Nie stanowi jednak zagrożenia dla człowieka. Do tej pory w Lubuskiem ani w innych regionach Polski nie wykryto przypadków pryszczycy. W Gorzowie obradował wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Na granicy są m.in. funkcjonariusze Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej oraz przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej. Jak mówi dyrektor Gabinetu Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak, kontrole są prowadzone całodobowo.

Samsung Galaxy S24 FE. Pamięć 128 giga. Aparat 50 megapikseli. Za 3199 zł. Dodatkowo tylko do jutra. Do 40 rat 0% na tysiące produktów. I do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15:10. W donacji Trójki. Started to fall. I turned away from all the things that matter. From lost in the dust, no one to trust. My world came crashing down and shattered. From the storm, I put my life into your hands, and you made me a better man. And now I'm thankful for the love you show. Your love for me I've never known. Thankful for the stars above, hoping for more peace and love. Thankful. To jest piosenka, która kończy najnowszy album Ringo Starra, płytę Look Up. W duecie z Alison Krauss wykonana właśnie ta piosenka, która otwiera nasze spotkanie we wtorkowej audycji w tonacji Trójki. Wiem, spodziewali się Państwo o tej porze Justyny Grabasz i Piotra Barona. Pozdrowienia dla Justyny, życzenia zdrowia i jak najszybszego powrotu na antenę dla Piotra. Wtorkowa tonacja trójki, do 16 muzyka dziś z różnych półek. Trochę, jak słychać, nowości, choć to przecież płyta zanurzona w tradycji muzyki popularnej bardzo. Ten nowy album Ringo Starra, który ukazał się 10 stycznia. 11 piosenek, w większości brzmiących właśnie tak jak ten utwór, który całość zamyka. Thankful w duecie z Alison Krauss. A za chwilę muzyka z zupełnie innego bieguna. To Patryk Kraśniewski. To nazwisko, mam nadzieję, Państwo kojarzą. To jest pianista, a właściwie multiinstrumentalista, od wielu lat obecny już na polskiej scenie. W ubiegłym roku ukazała się płyta po raz pierwszy sygnowana wyłącznie nazwiskiem artysty. Pianogram, taki jest tytuł albumu, utwór zatytułowany jest Runway of Freedom. Runway of Freedom. To Patryk Kraśniewski z nowej płyty Pianogram we wtorkowej audycji w tonacji trójki, w której dziś z Państwem do 16 Katarzyna First-Wojtkowska i Mariusz Owczarek. Z Patrykiem Kraśniewskim miałem przyjemność spotkać się w ostatnim wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o tym, co działo się ostatnio u Patryka, o kulisach powstania tej wyjątkowej dla niego płyty. Jeśli Państwo chcą wrócić do tego spotkania, bądź po raz pierwszy posłuchać audycji Mało Obiektywnie z Patrykiem Kraśniewskim w roli głównej, zapraszam na naszą trójkową stronę polskieradio.pl/trójka, a także do naszych radiowych podcastów. Mało Obiektywnie na stronie podcasty polskieradio.pl. Mówiłem, że dziś we wtorkowej tonacji trójki, w czasie tego naszego wyjątkowego spotkania, zmienność nastrojów nam się przydarzy. No, następne nagranie jest doskonałym przykładem na poparcie tej odważnej tezy. Bo we mnie jest seks, kompozycja Jerzego Wasowskiego w wykonaniu koncertowym i znów koncertowo nam zabrzmi już wkrótce, 20 stycznia o 19 w Terminalu Kultury Gocław. Pojawi się ponownie ta muzyka na żywo w wykonaniu znakomitego zespołu. Bogdan Hołownia, fortepian, Paweł Pańta, kontrabas, Jerzy Małek, trąbka, fygelhorn, Patryk Dobosz, perkusja. No ale skoro to piosenki Jerzego Wasowskiego do słów Jeremiego Przybory, to przecież nie może nam także zabraknąć i wokalistki, i wokalisty tym razem. A będą to Karolina Łopuch i Piotr Zubek. 20 stycznia o 19 Terminal Kultury Gocław i na pewno usłyszą Państwo również na tym koncercie i tę piosenkę. Zakochałem się w czwartek niechcący, nie zdążyłem zawołać pomocy. Gdybym zdążył, to ktoś może podałby coś i dopomógł jednostce ginącej. Zakochałem się w czwartek bezwiednie, teraz wiem, bo objawy powszednie. Byłem wesół i zdrów, zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka, co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I choć błagam je wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Nie wiem jak taki fakt się przydarzy. Anim snu, anim czu, anim marzy, anim śnił, anim chciał, anim zamiar taki miał. W środę kpiłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie naumyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar wyśnie. Ale czar nic a nic, raczej wzrósł niźli prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz nawet miewam lęku stany, że mógłbym przestać być tak zakochany, znów być wesół i zdrów i zasypiać bez snu z sercem zimnym jak świerszczyk blaszany. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiaty. Bezwiednie, teraz wiem, bo objawy przypadkiem płatki świadków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem. To tak pokrótce. To Piotr Zubek, nasz Mateusz Trójkowy z 2019 roku, a także Karolina Łopuch, no i zespół w składzie Bogdan Hołownia, Paweł Pańta, Jerzy Małek, Patryk Dobosz. Koncert 20 stycznia o 19 w Terminalu Kultury Gocław. Taki prezent dla babci i dziadka, no i pewnie też, czy mam taką nadzieję, wybiorą się tam państwo z wnukami i wnuczkami, aby posłuchać piosenek Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory w tych nowych, znakomitych wykonaniach. To wtorkowa audycja w tonacji Trójki za 28 minut 16. A propos koncertów. Co państwo mają zaplanowane na 19, na niedzielę 26 stycznia? Nie tę najbliższą o 19, bo wtedy słuchają państwo koncertu Dimona w Trójce, bądź są na sali studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mowa teraz o tym, o tej następnej niedzieli, 26 stycznia o godzinie 19. No jeśli państwo chcą się wybrać z Trójką na wyjątkowy koncert poświęcony Janowi Ptaszunowi Wróblewskiemu, to jest ku temu znakomita okazja. A Story of Polish Jazz, Filharmonia Narodowa, 26 stycznia 2025 roku, niedziela, godzina 19. Dwuczęściowy hołd dla Jana Ptaszyna Wróblewskiego i dla Jarosława Śmietany. A Story of Polish Jazz. Lista wykonawców jest imponująca. Pozwolą państwo, że wymienię kilka nazwisk wartych wspomnienia. Alicja Śmietana, raperzy Bzyk i Guzik, Krzesimir Dębski, Piotr Baron, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Grzegorz Nagórski, Piotr Wyleżał, Antoni Dębski, Marcin Wądołowski, Kajetan Galas, Adam Czerwiński, no i także goście specjalni Anna Maria Jopek, Piotr Wojtasik, Andrzej Dąbrowski i Tomasz Tłuczkiewicz. Jeśli chcą państwo wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu Filharmonii Narodowej 26 stycznia o 19, to teraz proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Thank you. 300 kilometrów przed nami. To jest jedno z nagrań z przepastnego archiwum Jana Ptaszyna Wróblewskiego w wtorkowej tonacji trójki. Estor of Polish Jazz, przypomnę, koncert poświęcony pamięci Jana Ptaszyna Wróblewskiego, to Filharmonia Narodowa, 26 stycznia, godzina 19. Listy wpadają do mojej skrzynki. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za pierwsze sygnały w tej sprawie i proszę o sprawdzanie tych kont mailowych, z których Państwo piszą do trójki. Odpiszę, wszystko będzie w tym mailu zwrotnym napisane, jak te zaproszenia można odebrać. Przypomnę raz jeszcze i pewnie nie po raz ostatni. Estor of Polish Jazz, koncert poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu w Warszawskiej Filharmonii Narodowej 26 stycznia o godzinie 19. Serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam. Następny utwór to jest jeden z tych, których zapowiadać właściwie się nie powinno, ale zawsze sobie tak myślę, jednak wypada. Od kilku dni możemy słuchać na naszej antenie znakomitej interpretacji powieści Bolesława Prusa Lalka. Czytają Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz z muzyką Łukasza Borowieckiego, ta nowa interpretacja. Pomyślałem sobie, że to jest to doskonały pretekst, aby sięgnąć po płytę sprzed chyba już 10 lat. Marek Napiórkowski i Artur Lesicki.

Posyłamy z trójkowego studia przy Myśliwieckiej 357. Lubię specjalne okazje. To płyta, która ukazała się w 2020 roku. Pamiętam nasze spotkanie. No wtedy to były jeszcze takie czasy, kiedy spotykaliśmy się w trójkowym ogródku. Przypomnę Państwu, czerwiec 2020 roku. I rozmowę z Krystyną Prońko. Wyjątkowa jubileuszowa płyta. Lubię specjalne okazje. To dziś jest ta specjalna okazja urodziny pani Krystyny Prońko. We wtorkowej tonacji trójki sięgamy po jeszcze jedną piosenkę z tamtego albumu. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. Jeszcze chwila i po łokcie w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Ciepłe liście z kropelką czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce, uroczyście w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Opadają mi ręce. To dziś urodzinowo w trójce Krystyna Prońko. Niedawno się witaliśmy, a to już czas się żegnać. Za 9 minut 16. Po 16 dziś specjalne wydanie audycji zapraszamy do trójki prosto z Brukseli. Zatem proszę nie wyłączać trójki. Katarzyna Borowiecka poprowadzi to specjalne wydanie audycji popołudniowej. A muzyka, którą Państwo już słyszą, ta na pożegnanie dziś w tonacji, to także zapowiedź trzeciej odsłony cyklu koncertowego Jazz po polsku Warsaw Live Sessions w warszawskim klubie Jasmine. No, fani rozpoznali już, że to zespół Jazz Pospolita. Zagra Jazz Pospolita muzykę z najnowszego albumu Obiekt. Zagra już w najbliższą niedzielę 19 stycznia. Tych koncertów będzie sporo. Na pewno jeszcze Państwo o tych spotkaniach w ramach Jazz po polsku Warsaw Live Sessions usłyszą w naszych spotkaniach na antenie Trójki. To najbliższe spotkanie mamy zaplanowane na czwartek, tuż po południu w audycji Tu Myśliwiecka 357. Już teraz zapraszam. A za dzisiejszą tonację Trójki dziękujemy już. Zespół Jazz Pospolita, Katarzyna First-Wojtkowska i Mariusz Owczarek. Do usłyszenia.